ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Legenda wymiaru sprawiedliwości. Odszedł profesor Adam Strzembosz. Rozejm w Strefie Gazy wszedł w życie. Armia Izraela rozpoczęła wycofywanie się. Pokojowy Nobel dla żelaznej damy Wenezueli Marii Corriny Machado. Obrońca praworządności, legenda wymiaru sprawiedliwości. Nie żyje profesor Adam Strzembosz. Był symbolem uczciwości i wierności zasadom, które przez całe życie stawiał ponad politykę, mówi sędzia Igor Tuleja. Pan profesor po prostu mówił, że trzeba robić swoje, nie oglądać się na innych, iść do przodu i bronić zasad. To była taka po prostu niezłomna postać i wzór dla wszystkich prawników i obywateli, Polaków, którzy interesują się tym, co dzieje się w kraju. Adam Strzembosz był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu w latach 1990-98. Kawaler Orderu Orła Białego, nazywany sumieniem polskiego sądownictwa. Miał 95 lat. Rozejm w Strefie Gazy właśnie wszedł w życie. Izraelskie wojsko wycofało się na ustalone w porozumieniu pozycje. To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa. Wkrótce do Gazy mają wjechać setki ciężarówek z pomocą humanitarną. W nocy izraelski rząd oficjalnie zaakceptował porozumienie z Hamasem, a rano izraelska armia rozpoczęła wycofywanie się z niektórych części Gazy. Teraz przedstawiciele wojska potwierdzili, że rozejm z Hamasem właśnie wszedł w życie. Żołnierze wycofują się teraz na pozycje w Gazie, uzgodnione w planie pokojowym Donalda Trumpa. W najbliższych dniach na wolność ma wyjść 20 izraelskich zakładników, którzy są jeszcze w Gazie. Hamas ma też przekazać ciała 28 jeńców, którzy zginęli. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że stanie się to w poniedziałek lub we wtorek, ale o szczegółach wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej obie strony oraz Czerwony Krzyż rozpoczęły właśnie skomplikowane przygotowania do całej operacji. Na wolność ma też wyjść prawie 2000 palestyńskich więźniów. Ich nazwiska także nie są jeszcze znane. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To jeden z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej ostatnich czasów. Tak Komitet Noblowski uzasadniał przyznanie Nagrody Nobla. Nagrody Nobla liderce wenezuelskiej opozycji. Maria Corina Machado jest konsekwentna w działaniu mimo prześladowań, najpierw podczas rządów Hugo Chaveza, obecnie Nicolasa Maduro, mówi profesor Szymon Malinowski z Polskiej Akademii Nauk. Mimo tego, że spędziła jakiś czas w więzieniu, miała zakaz wystąpień publicznych, była kandydatką w wyborach prezydenckich, zebrała bardzo dużą liczbę głosów. Cały czas niezłomnie stoi na stanowisku takim, że ta demokracja i wspólne działanie w kraju może doprowadzić do lepszego działania. Sama laureatka tuż po otrzymaniu wiadomości o Nagrodzie Nobla powiedziała, że jest w szoku i podkreśliła, że to nagroda dla całego opozycyjnego ruchu. Przesłuchanie Szymona Hołowni w prokuraturze zostało przerwane. Marszałek odpowiadał na pytania śledczych przez niecałe 2 godziny. Przesłuchanie miało związek ze słowami polityka o podżeganiu do zamachu stanu, który miał polegać na niedopuszczeniu do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, przesłuchanie miało trwać wiele godzin. Dlaczego się już skończyło? Faktycznie zostało przerwane, jak poinformował nas pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa. Stało się to w związku z obowiązkami lidera Polski 2050. Kontynuacja za to odbędzie się 3 listopada, czyli za około 3 tygodnie. Tak mówił nam mecenas Bartosz Lewandowski. Na razie jesteśmy w fazie zadania pytań tylko przez panią prokurator. Zarówno pan prezes Bogdan Święczkowski, reprezentujący pokrzywdzony Trybunał Konstytucyjny, jak i ja jako pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa jeszcze nie zdążyliśmy przystąpić do zadawania pytań. Zeznania, jak poinformował Lewandowski, były bardzo ogólne, ale ze względu na to, że postępowanie jest niejawne, nie może informować o ich treści. Mecenas zapowiedział też, że podczas kolejnego terminu, czyli w listopadzie, będzie miał, cytuję, bardzo dużo pytań do marszałka. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Nawet 20% nastolatków cierpi z powodu kryzysu psychicznego, alarmuje WHO w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Skorzystanie z pomocy psychologicznej jest odważnym krokiem, który trzeba podejmować, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Zdrowie psychiczne i chodzenie do psychologa nie jest absolutnie niczym złym, nie jest tematem, który może być uważany za temat tabu, a niestety tak w wielu miejscach dalej to obowiązuje, więc trzeba przełamać ten szkodliwy stereotyp. Do psychiatry i psychologa dzieci nie potrzebują skierowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce chmury i opady deszczu, wysoko w Tatrach będzie padał śnieg, od 9 stopni w Zakopanem do 15 w Koszalinie. Autopromocja Polskiego Radia. Nasze muzyczne źródełko. Wasze muzyczne korzenie. Zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia solistów, zespołów dziecięcych i rodzinnych, wykonujących muzykę ludową ze swoich regionów. Zwycięzcy zagrają podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach. Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już teraz do soboty. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania, zmywania i prania. Teraz drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. 1 kg. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Inaczej je widział Alfred Hitchcock, inaczej święty Franciszek. Nam opowiada o ptakach ornitolog-humanista Stanisław Łubieński. Ptasiarstwo to jest trochę taka sztuka bycia z samym sobą. Księstwo ptaków. Na antenie Trójki w najbliższą niedzielę o 8 rano. Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9. Aktywna redukcja hałasu i wyższa jakość audio. Doświadczaj niezwykłej ciszy i nagłośnienia w Hyundaiu IONIQ 9. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Marian? A Mariolka mówiła... Czekaj. Barbara, w Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Amika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Krakowie już 8 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program w Warszawie. Katarzyna First, Wojtkowska i Michalina Bieńko. Tutaj w Krakowie Jan Szczepańczyk realizuje. Agnieszka Obszańska to ja oraz Anna Lalka. Cześć. Gosia Jakubowska. Dzień dobry. I to jest znak, że jesteśmy na festiwalu Unsound tutaj w Krakowie, choć można byłoby powiedzieć, że na tym festiwalu można być w różnych miejscach na świecie. I w Londynie, i w Nowym Jorku, i w Adelaide, ale także w Osace. Dzisiaj prosto z Radia Kraków będziemy opowiadać wspólnie tutaj o unsoundowej muzyce, ale nie tylko o tym spotkaniu i sieciowaniu, jakie niesie ze sobą ten festiwal, ale także zrobimy harciskok do Osaki. ale jak my możemy zacząć? Najlepiej od naszej piosenki dnia. Nikt, nikomu, nic. Pablo Paweł i Ludziki. Dokładnie tak. Pablo Paweł i Ludziki, Nikt Nikomu Nic, to nasza piosenka dnia. No i to jest utwór, który zapowiada nadchodzący album, który nosi tytuł, już wiemy, Lacuna 2. No i cóż możemy o tym powiedzieć? Możemy o tym powiedzieć, że Pablo Paweł i Ludziki nigdy chyba nie pojawili się na festiwalu Unsound. Spoglądam teraz na Małgorzatę Płysę za szybę. Może to kiedyś się przydarzy, ale tymczasem przydarza się dwugodzinna audycja i to bardzo, myślę, ciekawe spotkanie z festiwalem, na którym od lat już obcuję, gdzie tutaj muzyka łączy się też z ważnym przekazem i ważnymi treściami. Gosia Jakubowska, Anna Lalka, to jest nasza trójkowa reprezentacja, trio z trójki. Co was sprowadza na Unsound? Ja pierwsza? Dobrze, to ja się odważę. No przede wszystkim powrót do hotelu Forum, ponieważ po 6 latach w końcu możemy przeżywać, doświadczać tej muzyki w tych kultowych już dla festiwalu przestrzeniach. Chociaż one się trochę zmieniły, to jednak ja uważam, że to nadal jest miejsce, które ma w sobie coś takiego magicznego nadal. To teraz musisz krótko powiedzieć o hotelu Forum. Co to jest za zjawisko, żeby cała Polska i cały świat Te żyrandole, ty wiesz, Agnieszko, te żyrandole. W radiu nie widać. W radiu nie widać, one są piękne. Wspaniały budynek, tak, brutalizm, dawny hotel. Tak. Możemy określić też ten budynek jako coś, co od razu w Krakowie zwraca uwagę. Poza Bawelem oczywiście. Dokładnie tak. No jednak te industrialne przestrzenie, które z czasem zostały nieco zmienione pod food hall, ale jednak mimo wszystko organizatorzy festiwalu Unsound stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla nas przestrzenie, w których my możemy naprawdę super przeżywać muzykę. I dokładnie o tym jest także ten festiwal, bo Unsound to także budowanie wspólnoty, a Forum Przestrzenie to jest idealne miejsce, żeby poczuć się razem z muzyką, w tańcu, czasem bardzo wewnętrznym, bo przecież nie wszyscy muszą ekspansywnie tańczyć, ale to jest też o tym, jak buduje się wspólnotę i spotkanie w jednym miejscu wokół jednego festiwalu. Ania? No tylko, nie tylko, że tak powiem, przestrzeń i nie tylko taniec, bo dla mnie Unsound to zawsze takie poszukiwanie eksperymentu i też otwieranie się na dźwięki, których myślałam, że nie mam w głowie, a jednak okazuje się, że można w sobie coś tam uruchomić. Wczoraj byłam też na kilku rzeczach, o których na pewno opowiemy później, ale to zawsze jest takie zaskakujące dla mnie, jakie gatunki mogę jeszcze odkryć i jakich artystów poznać, ich ekspresję, bo myślę, że ten festiwal właśnie jest najbardziej o ekspresji i takim poszukiwaniu siebie i w przestrzeniach, i w tych dźwiękach. No, jest to zawsze dla mnie niesamowite. No, a w tym roku jeszcze połączeń, idąc za motywem przewodnim całego festiwalu. No i te panele dyskusyjne, które są naprawdę, naprawdę intrygujące. O panelach dyskusyjnych to my jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. Bo Unsound to nie tylko muzyka, ale także treści, ale także rozmowa, ważne pytania i stawianie tak naprawdę znaków zapytania, ale może także wykrzykników, szukanie odpowiedzi i rozmawianie o wyzwaniach, które przed nami stoją albo już czyhają na nas za rogiem. To teraz, skoro o eksperymencie była mowa, to ja otwieram cały ten worek eksperymentalnych dźwięków, ale proszę się nie obawiać, to są specjalnie dobrane utwory, które pokochają każde uszy, bo oto teraz ludowość połączy się z footworkiem, a pomkniemy do Chicago. Co tu się połączyło? To jest oczywiście Gary Gwadera, Piotr Gwadera, zwany Garym Gwaderą, który już tutaj w studio Radia Kraków. My znamy się z Łodzi sprzed naprawdę wielu, wielu lat, 20. Kiedy Gary nie był jeszcze Garym, a był Piotrkiem i zaczynał grać na perkusji albo grał w eksperymentalnych składach. Nigdy nie pomyślałam, że uciekniesz w stronę muzyki tradycyjnej. Ale opowiedzmy też o tym, co to za utwór Far Far in Chicago, Footberg Suite. To jest też taki album, koncept album twój, gdzie właśnie połączyłeś elementy czego? Elementy muzyki footworkowej z Chicago tanecznej z elementami tanecznego polskiego tradycyjnego oberka. Tak, a dlaczego to połączyłem? Gdyż jak usłyszałem footworki dość późno, bo tak naprawdę w zeszłym roku usłyszałem składankę Banks and Works, która objawiła światu footwork, to od razu usłyszałem tam oberka, gdyż jak wiadomo, oberek jest trójdzielny, co jest rzadkością w ogóle w muzyce światowej, gdyż zalało nas 4/4 angloamerykańskie, a w footworku, który też jest na 4, cały czas pulsacja jest pod spodem trójkowa i to mnie zachwyciło i jak to usłyszałem, to wiedziałem, że połączę to i w zasadzie pół roku później już płyta była gotowa i wyszła. Tak. Dla tych, którzy być może nigdy nie szli z footworkiem ramię w ramię, Chicago nie bez kozery, ponieważ to jest ten gatunek, nie tyle gatunek muzyczny, co cała kultura, która powstała od tańca, tak, prawda? Tak, tak. Na ulicach Chicago, w biednych dzielnicach, społeczność afroamerykańska, najczęściej afroamerykańska. No głównie tak. Zaczynała tańczyć i do tego zaczynały powstawać łamiące takie, właśnie tak jak trochę już słyszeliśmy, połamane bity. Mhm. Niesamowita też kultura, która od lat, no właściwie 90. chyba tak najmocniej. Druga połowa lat 90. tak. Bardzo mocno odznaczyła się już nie tylko na kulturze amerykańskiej, ale także europejskiej. Footworki zaczęły być modne. Ja od razu, nie o modzie to jest opowieść, ale pozdrawiam Pawła Dunajkę z Wrocławia. No. Chyba największego znanego mi fana footworku, ale także propagatora footworku w Polsce. No to co cię w tym footworku uwiodło? Połamany dźwięk, nie jest to prosta muzyka, ale z drugiej strony, jeżeli usłyszymy footwork, to od razu chcemy coś zrobić z ciałem, ruszyć się. Tak, no, tak jak mówię, ta trójka, oberka, usłyszałem tam od razu. Jako, że jestem perkusistą, no te połamane rytmy synkopowane, to też mnie uwiodło. Zawsze lubiłem jakby muzykę taneczną i z elektroniką flirtowałem od lat, chociaż właśnie przez ostatnie 10 lat to głównie muzyką tradycyjną się zajmowałem, bo ona mnie pochłonęła. Jakby tutaj też jest powrót do tej elektroniki, do grania znowu z elektroniką i to mnie tutaj najbardziej chyba wciągnęło. A oberek stąd też się wziął, że ta historia powstała, no że szukając paraleli, połączeń, no to oczywiście w Chicago jest, nie wiem czy teraz, ale była największa diaspora polska. I tutaj już historia w mojej głowie się rozwinęła i połączyłem właśnie te dwa, wydawałoby się, bardzo odległe style muzyczne. Skąd pochodzi ten rozpoczynający utwór Chicago głos? Właściwie głosy? Tak, to jest, bo też poszukiwałem w archiwach Radia Polskiego, czym Michania Szczęśniak pomagała. To jest zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, który działał w Chicago. Jest to nagranie z 79 roku. Tak, tak, tak. To jest bardzo charakterystyczny początek. Zresztą zachęcam, żeby przysłuchać się całemu albumowi Far Far in Chicago Footwork Suite. To jest też koncept album, który, no, w którym właściwie możemy się rozsmakować. Powiedziałeś teraz, skąd pochodzi ten utwór. Takich drobiazgów, albo właściwie takich głównych motywów, wokół których krąży także elektronika i perkusja, tak, znajdziemy tam bardzo dużo. Że właściwie tak jak w filmach poszukuje się pewnych odniesień popkulturowych, czy w ogóle kulturowych, tak dokładnie na tym albumie można czynić to samo. No tak, tak, tak, tak. Starałem się, szukałem dużo sampli właśnie z okolic Chicago. Nie jest tego bardzo dużo, gdyż od lat 50. tak naprawdę już przed wojną polka królowała mnie, jednak polka jest dwudzielna i nie tak bardzo mnie wciąga, ale tutaj dostałem od Remka Hanaya składankę, jest taka wydana przez Folkways Polish Village Music i to są nagrania z Chicago, ale też z Nowego Jorku z lat 20. I tam, jak wiadomo, było do Chicago dużo emigrowało Polaków z południowej Polski, czyli była to muzyka gór, która jest zupełnie inna, ale jest tam parę też świetnych numerów, których małe fragmenty też wyciąłem, trochę przetworzyłem i właśnie można je znaleźć, poszukać na moim albumie, tak. Ty grasz i właściwie improwizujesz od bardzo dawna. Ja spotkałam ciebie na swojej drodze w Łodzi jeszcze ze składem Puch. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie, no pewnie, że pamiętam. Pozdrawiamy serdecznie chłopaków kolegów. I wtedy okazało, my nie widzieliśmy się od tamtego czasu, chyba z dwa razy się tylko widzieliśmy. No tak przelotnie. Przelotnie, tak. Ale za każdym razem spoglądam na to, co aktualnie robisz i jednej rzeczy nie dostrzegłam. Kiedy nastąpił u ciebie, ja to nazwę, zwrot ludowy? Zwrot ludowy w humanistyce. Nastąpił tak, wiesz co, jakby... Książkę Bieńkowskiego poznałem, powiedzmy, wtedy, kiedy wyszła, kolega mi pożyczył, ale muzyka była dla mnie niestrawna wtedy, tylko zafascynowały mnie zdjęcia w tej książce. Natomiast dostałem zaproszenie w 2012 roku, żeby zagrać na festiwalu Nowa Tradycja z laureatami z poprzedniej edycji z zespołem Poszukiwacze Zaginionego Rulonu. Mieliśmy parę dni prób, gdzie właśnie na próbach grało dwóch muzyków tradycyjnych z okolic Potworowa tak naprawdę, czyli bębnista Szyszkowski, nie pamiętam, Jan Szyszkowski chyba, i harmonista, plus muzycy folkowi, no można tak powiedzieć, Marcin Drabik, Mazurkiewicz, no i tutaj jakby oni mi, zobaczyłem u tych muzyków lodowych, jak powinien ten, jak groove wygląda, jak to powinno bujać, natomiast ci muzycy miejscy pokazali, wytłumaczyli mi to na mój język i wtedy mnie to zafascynowało, jakby od tej pory zacząłem jeździć na potańcówki, uczyć się tej muzyki, powstał zespół Odpoczno za chwilę i tak jakby wciągnęła mnie rytmika tak najbardziej, ale też te melodie niesamowite, które są tak pozawijane, że na początku nie wiadomo o co zupełnie chodzi, potrzeba trochę czasu, żeby tak, no i tak to trwa, to powiedzmy te, no to już prawie 15 lat, no. 15 lat i życzymy ci kolejnych, ale teraz będziesz tutaj na festiwalu, pojawisz się w duecie. No i to jest arcyciekawe, bo jeżeli mówimy o footworku, to jeżeli istnieje jakaś scena footworkowa, która jest najmocniejsza, najsilniejsza, ma największą tradycję, to oczywiście jest to... Chicago. DJ Rashad, DJ tak. Client, DJ Spin, DJ Slago. Mhm. To są takie postaci, które są totalne, to niesamowite w tym samplowaniu i footworkowaniu. I do tego jeszcze musimy koniecznie dołożyć R.P. Boo. I to właśnie ten pionier, fantastyczna postać, piękny człowiek także. Tak. Spędziłem z nim trochę czasu ostatnio. No. I tutaj pojawicie się we dwójkę. Co razem zmalujecie? Co razem zmalujemy? No, mieliśmy już premierę w ogóle na ansamblu w Osace, jakby to było pierwsze koty za płoty. Co zmalujemy? No, jakby na bazie tych sampli, bo w tym razem, jak już mówiłem, nie ma tych sampli, bardzo dużo oberkowych z Chicago. Sięgnąłem potem po ten rezerwuar Polek z Chicago, ale także z okolic Nowego Jorku, które zupełnie różnią się. Jakby na bazie tego zaczęliśmy pracować z RP. On jakby pierwszy raz usłyszał tą muzykę, gdyż Chicago jest ogromnym miastem i jest też bardzo gettowym miastem, gdzie Polacy tak naprawdę nie przecinają się za bardzo z ludnością czarnoskórą. I pierwszy raz usłyszał te Polki i jak puściłem mu pierwszy raz, to on się zdziwił, uśmiechnął i później powiedział mi na przerwie, że jakby jemu to przypomniało film Frankenstein z 1931 roku. I pokazał mi tą scenę, gdzie właśnie jest scena wesela Frankensteina i tam przygrywa kapela na weselu i tak mu się to skojarzyło. Ja poszedłem tym tropem, jakby zbudowałem całą opowieść, cały koncert jest trochę oparty na opowieści Frankensteina, że jakby tutaj powstaje ten potwór footberkowy, jest to opowieść, nazywałem to Another Brain, The Bearded Footberg, jakby powstaje ten potwór footberkowy i właśnie nie wiadomo do końca, co z tego spotkania powstaje, że zobaczycie sami tak naprawdę na koncercie. Kurczę, naprawdę nie wiem, czy ktoś jeszcze na to czeka. Ja myślę, że możemy od razu powiedzieć, zdradzam teraz, mam nadzieję, nie za wielką tajemnicę, tylko małą. Będzie z tego materiał. Tak, prawdopodobnie będzie. Już mamy trochę przygotowanego i będziemy jeszcze pracować nad tym, tak. No. To teraz kto w Krakowie, albo może jeszcze dojechać, to już dzisiaj o 21.30 we wspomnianym hotelu Forum. Fantastyczna, piękna przestrzeń, tak. Brutalistyczna w swoim pięknie. My będziemy grać o pierwszej w nocy. I piękna w swoim brutalizmie. Pierwsza w nocy to jest bardzo dobra zapowiedź. No i co? Piotr Gwadera, czyli Gary Gwadera i R.P. Boo, oberki i footwork. I footwork, tak. To teraz gramy.

kawiarni Mag w lobby właśnie koncertu czy seta DJ-skiego FOQL, a jutro tam Lorraine James, więc też powinno być przyjemnie. O, sorry, whatever the weather, nie Lorraine James, ale to ta sama James, postać. Dokładnie, tak. Też jako Lorraine James pojawi się na festiwalu już dziś. Web to jest taki temat, hasło wywoławcze tegorocznej edycji. To sieciowanie odbywa się na bardzo wielu poziomach. To jest zbieżność wszystko. Już parokrotnie pojawiło się tutaj, w tym programie, hasło Osaka. Ja dopiero co wróciłam. Jeszcze jedną nogą jestem trochę w Japonii i od poniedziałku przedstawiam krótkie relacje z tego, co tam zobaczyłam. Czyli raz z programu towarzyszącego wystawie światowej Expo, a dwa, dzisiaj już rozpoczniemy rozmowę. Jutro na pewno w programie Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej. Także taki krótki materiał z samego Expo i Pawilonu Polski. To wszystko się łączy. Osaka to teraz gorące miejsce i odbyła się tam także unsoundowa edycja. Tak, zupełnie niedawno, bo między 5 a 7 września mogliśmy też dzięki właśnie zaproszeniu Pawilonu Polski organizowanego przez PAIH przy wystawie Światowej Expo. W trakcie Tygodnia Kultury Polskiej krzewiliśmy kulturę, przywożąc unsound i inicjując bardzo wiele współprac pomiędzy polskimi twórcami, w ogóle występy też polskich twórców, twórczyń w ramach tej edycji i łączyliśmy się też z tym, co w Osace najciekawsze, bo pomimo tego, że jakby no jest to drugie największe miasto w Japonii, więc metropolia wielka, rozległa, w której dzieje się bardzo wiele, to dla tych, którzy śledzą scenę muzyki elektronicznej czy eksperymentalnej, też tej noise'owej, jest to taka mekka, jeśli chodzi o te wszystkie niezależne brzmienia, które ukształtowały też scenę japońską, którą my zawsze z zazdrością trochę obserwujemy z Polski czy z innych miejsc i przez lata wielu artystek z Japonii do nas docierało też przez i dzięki wpływom tego, co przez dekady działo się w Osace i co tam dalej buzuje. Także super było i wydaje mi się, że to, co z czego najbardziej jesteśmy chyba dumni i dumne w zespole Unsoundu, to, że właśnie udało się nam nawiązać do tego dziedzictwa, też nawiązać w sumie koncertem otwarcia Unsoundu w Osace w przepięknym muzeum zaprojektowanym przez Tadao Ando. Tam Keiji Haino zagrał na instrumentach braci Basze, które to są takie rzeźby dźwiękowe. I te rzeźby były aktywowane przez tego wspaniałego performera, też kompozytora, osobę, która no, jest guru muzyki eksperymentalnej, noise'u w Japonii. Wielokrotnie odwiedzał nas i w Krakowie, i w trakcie innych edycji Unsoundu, ale właśnie tam aktywował te rzeźby. No i to było też takie oddanie hołdu Expo w Osace z roku 70. Nie wiem, czy udało się wam tam pojechać w trakcie tej ostatniej wizyty, ale ten park nie, właśnie... W 70. nie udało mi się. Nie, ale tam jest nadal w Osace jest cała przepiękna właśnie muzeum poświęcone tej edycji Expo z Osaki i tam jest ta wieża słońca, którą pewnie kojarzycie, tą taką wielką postać, zapomniałam jak się nazywał ten super znany architekt, który zaprojektował właśnie wieżę słońca, taka bardzo, powiedziałabym, psychodeliczna przestrzeń i bardzo inspirująca. No tam też pojawiali się kompozytorzy, najbardziej awangardowi kompozytorzy muzyki eksperymentalnej właśnie w ramach tamtego programu. Tak, były i Xenakis, i pamiętam, był też ten wspaniały japoński, jeszcze żyjący pianista Yuji Takahashi. Także cała masa ciekawych postaci. Zresztą... I do tego dziedzictwa właśnie chcieliśmy też nawiązać. Wydaje mi się, że to jest coś, co się udało i też tam ta cząstka unsoundu zostanie, mam nadzieję, w tej historii. No i może się uda jeszcze wrócić. Expo to jest dyskusyjny temat, bo oczywiście można dyskutować na temat tego, dlaczego wydawać tak ogromne pieniądze po to, żeby stworzyć wydarzenie, które trwa przez pół roku, ale wystawy światowe są od roku bodajże, z tego co dobrze pamiętam, 1885, ma proszę proszę mnie poprawić, jeżeli teraz źle z głowy powiedziałam. Pierwsza wystawa odbyła się w Londynie i właściwie to jest jakiś taki klucz do tego, żeby w jednym miejscu spotkały się różne narody, różne państwa i przedstawiły siebie sobie, to jest też biznesowe bardzo mocno i gospodarcze spotkanie, poprzez swoje pawilony albo stanowiska. Drzewa, o których wspomniałaś, drzewa czy elementy poprzedniego Expo 70 w Osace. Drzewa przeszły dokładnie na teren wyspy, gdzie odbywa się aktualne Expo, bo tą ideą bardzo mocną w tym roku jest to, żeby nie budować nowych struktur, ale z tego, co już jest, zbudować coś, co nie będzie dużo kosztowało, pochłaniało energii. Dlatego też samo Expo powstało na istniejącej już wyspie, która była kiedyś wysypiskiem śmieci. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Masz już ten japoński rys. Tak, przepraszam. Nie wiem, czy japoński, miałam go wcześniej. Tak, to jest coś, co mam wrażliwe ucho i to jest coś, co od razu zwróciło moją uwagę, że tam na niezbyt rozbudowaną wypowiedź na zasadzie, ale świetnie dzisiaj wyglądasz. To jest dokładnie ta odpowiedź. Ale z Osaki do Krakowa, chociaż mogłybyśmy jeszcze porozmawiać o Londynie, Nowym Jorku, Adelaide, Nowy Jork przed nami, ale skupmy się na tej edycji, bo Kraków to jest serce festiwalu i wasze serce jest póki co w Krakowie i bardzo mocno bije. Bije, bije jak dzwon na Wawelu. Jak dzwon na Wawelu. Mm-hmm. I to jest tak rozłożony festiwal, jego akcenty są tak rozłożone, żebyśmy mogli spróbować posilić się bardzo różnymi wrażeniami. Od muzyki, która jest niezwykle różnorodna i to spektrum, powiedzmy, nazwijmy to muzyki eksperymentalno-awangardowo, ale także popowo elektronicznej. Tutaj mieszają się przeróżne gatunki. To nie jest tak, że spotkamy. To nie jest warszawska jesień, ale to też jest spotkanie i ważna rozmowa o ideach, bo właściwie festiwal to mało o Ansandzie. Myślę, że to jest taka konferencja trochę, takie expo muzyki eksperymentalnej, ale też tego wszystkiego, co dzieje się wokół. Rozszerzamy też i takim podtematem, który jest też realizowany w ramach właśnie tej części konferencyjnej, jest temat soft power, który przez moment rozważaliśmy jako temat, który poniekąd mógłby być tematem głównym, czyli właśnie w dobie galopującej militaryzacji i wojennego przedwojennego dla niektórych, dla nas może, wzmożenia. Właśnie mówimy dużo o bezpieczeństwie, o tym właśnie, jak się zabezpieczać na niepewności geopolityczne, które zewsząd nas niepokoją. Tak wydaje mi się, że takie przestrzenie jak Ansand służą bardzo dobrze temu, żeby budować odporność na takie zjawiska, w sensie na ten niepokój tego, co nas czeka, i taka przestrzeń właśnie festiwalowo-kulturalna, no nawet zajmując się niepoważną muzyką eksperymentalną, wydaje mi się, że też jakby budujemy taką odporność i wspólnotę i też buzuje pewien ferment, który z jednej strony można sobie rozładować, czy właśnie wejść w taką formę ekspresji w czasie koncertów czy imprez, które dzieją się wokół festiwalu, no ale też jest czas do namysłu, na spotkanie. Mamy bardzo dużo wydarzeń takich sieciujących dla różnych właśnie przedstawicieli środowiska muzycznego, ale nie tylko. Jest od tak naprawdę wtorku od 12 do 18 codziennie. Jest bardzo rozbudowany program dyskursywny. Już nie nazywamy go ani edukacyjnym, bo też nie chodzi stricte o edukację. Ani też nie jest to taka typowa konferencja, jest to po prostu przestrzeń, w ramach której udało się nam zebrać nie tylko twórców, twórczynie, którzy występują, ale też całą masę wspaniałych pisarzy, pisarek, myślicieli, osób, które też bardzo dużo wiedzą o tym, właśnie jak na przykład przeciwdziałać dezinformacji, jak zastanowić się nad tym, jak słuchamy muzyki, więc zebraliśmy to sobie w takim podtemacie soft power, gdzie właśnie myślimy o tym, jak też budować naszą taką odporność, ale też możliwość i takie capacity na przetrwanie i też świadome uczestnictwo czy w kulturze, czy w ogóle w społeczeństwie i też takie badanie zmian tego, co dzieje się wokół nas. Więc Ansam to jest taka przestrzeń właśnie do refleksji, do budowania też takiej siły do walki z codziennością. Więc tak to czasem widzę. Wiem, że to może brzmi bardzo górnolotnie, bo jest to festiwal, w którym też oczywiście jest rozbudowana część rozrywkowa, którą lubimy. No i oczywiście towarzyska, odkrywanie przestrzeni, odkrywanie nowych dźwięków i po prostu spędzanie wspaniale czasu. To spędzajmy go razem z Unsoundem albo z albumami i artystami, chociażby tymi, którzy dzisiaj pojawiają się w Terra Cultura. Właściwie od rana do rana. Morning Glory, Afternoon Glory, Night Glory. Po prostu można celebrować czas z Unsoundem, kiedy tylko się chce i z czym się chce. Nie brakuje ani tematów, ani muzyki. Małgorzata Płysa, ja zachęcam, żeby zaglądać tutaj do Krakowa. Po raz kolejny wybrzmiewa forum jako miejsce, które powróciło. Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był, niechaj przyjeżdża, bo naprawdę warto spędzić chociaż kilka godzin w tej przestrzeni. A my teraz pobiegniemy z Caroline, zespołem, który pojawi się już jutro w Teatrze Łaźnia Nowa. I Karolin Polaczek. Z nią z kolei łączy się artystka, która dzisiaj na Afternoon Glory pojawi się. Jest to celtycka eksperymentalistka grająca na szkockich dudach. I taki właśnie to jest festiwal. I don't wanna be anyone. now. I know your mind. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always will be. It always has been, it always has been. It always has been, it always has been. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, it always happens. It always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. This always happens, this always happens. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be, it always will be. It always will be. Caroline i Karolin Polaczek. To jest spotkanie. Caroline tutaj, zespół, który pojawi się na ansamdzie. Gitary na ansamdzie. To dla niektórych może być zaskoczenie w takim wymiarze, no dosyć można powiedzieć trochę eksperymentalnym, alternatywnym, ale jednak popowym. Bo tutaj jeżeli występuje gitara, to z reguły w jakimś bardzo eksperymentalnym kształcie. Rzeczywiście, gitary pojawiają się już od początku festiwalu. Na mnie fenomenalne wrażenie zrobiła Nina Garcia, francuska gitarzystka, która wystąpiła w trakcie środowego pasma porannego. Była wspaniałą wirtuoską i szaleńczo tam różne szalone rzeczy wyprawiała z gitarą. Natomiast ja generalnie widzę i obserwuję taką tendencję w ogóle wśród wielu artystów, artystek, którzy pojawiają się w ansamblowym obiegu, to, że ludzie chwytają za instrumenty akustyczne i też lubią pracować razem, tworzą zespoły na nowo i wydaje mi się, że tutaj jest taki odwrót od takiego pojmowania muzyki takiej innowacyjnej, eksperymentalnej czy najnowszej, tylko jako muzyki stricte elektronicznej, takiej tworzonej z wykorzystaniem laptopa, z wielką projekcją AI-owo napędzanych wizuali, więc raczej czuję, że to, co takie jest poniekąd najbardziej innowacyjne i najciekawsze, teraz dzieje się, powracając do takich analogowych wręcz technik, tradycyjnych performansu, gdzie wokal, gdzie melodia, gdzie ciało i jakaś wirtuozeria, czy wykorzystanie, czy umiejętność gry na instrumencie robi na nas największe wrażenie. Czyli zakładamy zespoły i po prostu razem gramy, śpiewamy i tańczymy. Tak. Już ktoś z tymi laptopami, odchodzimy od tego. Tak, zostawmy te awangardowe brzmienia, po prostu muzykujmy razem. To teraz pomuzykujemy jeszcze do godziny 14 z Johnem Talabotem, który tutaj też w pewnej odsłonie pojawi się na festiwalu Unsound. Małgorzata Płysa, dziękuję ci bardzo. Jeszcze do 15 o festiwalu, ale teraz czas na tego właśnie gościa. John Talabot, Pionel. Thank you.